digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Láttatok már háromdimenziós mozit, ugye? Hát hogy ne? Ó, persze. Sőt, az öt éves is látott már. De nem tavaly ugye az Avatar idején, hanem már jóval korábban, évekkel ezelőtt is volt Budapesten egy ilyen háromdimenziós mozi. Emlékeztek rá? Hát van, gyakorlatilag én olyan három éve hordom oda rendszeresen a fiamat, aki most már 6 éves. Az egyik barátom éppen bajban van, mert előbb vitte a gyerekét IMAX moziba, mint normálban. Úgyhogy fél, hogy amikor a második filmre beviszi, akkor csalódni fog a gyerek, hogy mi az a síkizé. De neki. Még csak nem is az IMAX-re gondoltam, hanem valamikor 10 sok évvel ezelőtt volt már egyszer egy ilyen háromdimenziós mozi. Volt egy ilyen gömb alakú, nem tudom micsoda volt, nem? Olyasmi volt a hatás az egésznek. Nekem is így a látvány emlékem ez róla egy ilyen gömbszerűség, de ilyen cápák meg delfinek úszkáltak a filmbászton háromdimenzióban. Azért hozom ezt föl, mert ugye jön most már a televíziós világba is a háromdimenzió. Uh-huh. Biztos láttatok már, áruházakban már lehet kapni egyébként 3D, igen, igen. 3D-s uh-huh. tévét. És van egy nagyon érdekes magyar vonatkozás, ugyanis az egyik magyar cég itt Budapesten egy olyan módszerrel kísérletezik, hát most már gyakorlatilag szolgáltatásként árulja ezt a televíziót, amihez nem is kell szemüveget fölvenni, hogy a valós térbeli élményt láthassuk a tévéképernyőjén. Ez azért jó, ez azért tényleg nagyszerű dolog, mert ahogy olvasgatom a leírásait ezeknek a háromdimenziós televízióknak, meg a fórum bejegyzéseket, meg ilyesmit ezekről az eszközökről, nagyon sokan panaszkodnak érte, amiatt, hogy kifizetnek x 100 000 forintot, az X az jelentős mennyiség lehet akár, és adnak hozzá 2 darab szemüveget. És nem, honnan vegyem másikat? Ketten tudják. Lehet venni hozzá. Kifizetettél sok 100 000 forintot, és most egy ilyen 3 forint 42 fillér gyártási költségű eszközben nem adnak neki mondjuk 5 darabot akár. Biztos többbe kerül egyébként, mert ezekben elektronika van. Figyelj, jó, a szemüveg, jó, rendben van, akkor többbe kerül, de hát milyen ez már? De az új technológiához, vagy ez a kísérlet, ez nem kell szemüveg? Ez nem kell szemüveg, viszont azért vannak hátrányai. Szóval nem minden szögből lehet ugyanazt a háromdimenziós látványt élvezni, hanem csak bizonyos szögekből. Hát akkor egymás mögé kell ülni a nézőknek? Egymás mellé. És állítólag, ahogy én a hírekből olvasom, 5 szög van, amin keresztül, és akkor igen, tehát hogyha 5-nél többen nézik, akkor sorba kell ülni egymás mögött, hogy láthassuk ezt a térbeli élményt. Ha most belegondoltok, az első LCD monitorok is, mennyire szűk volt a látótere. Most meg már a 10. nemzedék, vagy 11. nemzedéknél tartunk, most már gyakorlatilag csak nem 180 fok lefelé, fölfelé, balra, jobbra a látószög. Tehát szerintem ez is valószínűleg változni fog. Egyébként érdekes, hogy én az első próbakészüléket még 2 éve láttam az egyik ilyen nagy áruházban, egy ilyen multiba kirakva, ahol egy ilyen háromdimenziós demo futott rajta, és ahhoz nem kellett szemüveg. Tehát meglepő volt. Volt az egész kémben valami a furcsa bizony talanság, de mondjuk az én nekem túl jó a szemem ez a piros-kék trükkös szemüveghez, tehát én abban nem tudom nézni 3D-ben, ugyanis nekem annyira gyorsan kapcsol az agyam, hogy ilyen folyamatosan hol egyszer zseniális vagyok, és hol pirosba, hol kékbe látom a képet, tehát tudom követni a egész egyszerűen oda-vissza kapcsolgat az agyam a két kép között. Hát valljuk be, hogy szerintem te vagy a törpe kisebbség. Igen, ebben egészen biztos vagyok, de a másik viszont, hogy körülbelül 4 évvel ezelőtt a Millenárison volt a Galaktikának az egyik rendezvénye, és ott bemutattak nekünk, hogy ott akkor volt még valamilyen űrhajózási kiállítás, és ott mutattak nekünk először olyan tévét, amelyiknek 3D képe volt szemüveg nélkül, és az egyik ilyen marsra szállásos szimuláció azon futott. És azon nem éreztem ezt a bizonyos bizonytalanságot, amit itt, hanem hoppá, nézzem a képet, és mondom, mi a furcsa, Jézus, mondom, ez 3D-ben van. Meggyőző volt a látvány? Az teljesen meggyőző volt. Jegyezzük meg a módszer nevét, autosztereó, vagy bizonyos szakemberek úgy mondják, hogy autosztereoszkópos 3D TV. Ez a bizonyos magyar fejlesztés, ami állítólag Magyarország számára nagy lehetőség, mert hogy ezt a technikát, amit egyébként németekkel közösen fejlesztenek, máshol még nem tudják alkalmazni különböző gyártók. Állítólag bizonyos reptereken, meg ilyen nagy áruházakban már használják. Csak nagyon drága még egyelőre ez a bizonyos televízió készülék. A hírekből az volt kiolvasható, hogy 1 millió forint fölött lesz az ára. A kezdetekben legalábbis. Ez teljesen érdekel, amikor ennyibe kerül, akkor még egyszerűen nincs mit nézni vele, tehát teljesen mindegy lesz, hogy mennyibe kerül, mert csak az ember státuszszimbólumnak veheti meg. Én inkább sokkal jobban attól tartok, hogy megint az lesz, hogy többfajta szabvány lesz. Mert most annyiféle 3D-ről hallani innen onnan, hogy mi kifejlesztettük, miénk a legjobb megint, hogy itt megint beleugrunk egy esetleg egy ilyen VHS versus Betamax, vagy Blu-ray versus HD háborúban, és akkor megint az lesz, hogy évekig nem lesz semmi, csak azért, mert nem tudnak megegyezni, hogy melyik szabvány legyen a jó, hogy kinek menjenek a nagy lóvék a jogdíjakba. Hát pedig már ebben benne vagyunk, mert a különböző szemüveges módszerek, technikák, szabványok, azok már az boltokban vannak. Tehát hozzá lehet jutni, különböző gyártók a saját gyermekükre esküsznek, úgyhogy ez a vita, ez már elindult. Igen, és mivel hogy ez ugye már televízióra lesz, hogy amikor az van, hogy lemezeket fogunk nézni esetleg, akkor az van, jó, az oké, hogy egy ilyen szabványú. De amikor az van, hogy elindul majd a tévésugárzás, hát gondoljunk csak bele, 2 éve megy a digitális átállás, és a magyar hatóságok hosszú ideig még abban sem tudtak megegyezni, hogy a két különböző szabvány közül melyikkel fognak itt sugározni Magyarországon. Tehát ott volt az érdekes, hogy tavaly az olimpia előtt egy csomóan vettek tévét, és kiderült, hogy a másik szabványon sugároz a Királyi tévé. Tehát itt megint olyan őrült botrányok lesznek, amit el se tudok képzelni, hogy mi lesz még ebből. Én azért hadd szurkoljak ennek a magyar cégnek, aki olyan babérokra tör, hogy a világpiacon szeretne megjelenni ezzel a 3D-s tévével. Gyakorlatilag már bizonyos helyeken megjelent, és most állnak azon a ponton, hogy az otthoni készülékeket is kiválthatják ezzel a 3D-s tévével. Ma este újra lesz hírválasztó az Asztal Társaság választásával, benne a Google TV távirányítója, a magyar wifi-s buszok, az újra kitört böngészőháború és a Facebook játékok kéretlen értesítései. Aztán vendégünk lesz Kuruc Imre, az NRC kutatási igazgatója, akivel a fiatalok internetezési szokásairól beszélgetünk a VMR Cool kutatás kapcsán. Már az óvodások is közösségi oldalakat használnak. Mik a tapasztalatok? Erről hallhatunk Kovács Tücsi Mihálytól. Webkettes kapcsolat a szülőkkel. Mondj egy zárt forráskódú programot, mondok nyílt forráskódú megfelelőt. Ezt vállalja az a weboldal, amiről Borek András beszámol. És végül az infószótárban a RAID kifejezésről beszél Bódi Zoltán. Ahogy egyre több az adat, egyre fontosabb az adatbiztonság is. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, mellettem ül Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! A jobbomon Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsak! És a legfrissebb Galaktikát lapozgatja Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Kuruc Imrét, az NRC kutatási igazgatója. Jó estét kívánok mindenkinek! A fiatalokról fogunk rövidesen beszélgetni, mert egy VMR.cool nevű kutatási paneletek van, jól mondom ezt a kifejezést? Nem, ez egy évente elvégzett kutatás, ami a egész pontosan a 15-25 éves fiatalok internetezési szokásait vizsgálja, meg hát egyébként még nagyon sok mindent elmond a fiatalokról. Itt most valószínűleg az internetezésről fogunk leginkább beszélni. Mindenképpen erről szeretnénk, meg a még fiatalabbakról is lesz majd szó Kovács Tücsi Mihály segítségével, az óvodásokról is beszélünk, úgyhogy erről lesz a netidőkben ma szó. Mondom a weboldalunk címét www.netidők.hu. Arra gondoltam, hogy felelevenítem a régi szokásunkat, mégpedig a hírválasztó nevű rovatunkat. Azt mondja, az első felbukkant a Google TV billentyűzete. Ez az első hír, aztán folyamatos wifi kapcsolat a volánbuszokon, ez a második, és leállították a Facebook játékok kéretlen értesítéseit, és megint kitört a böngészőháború. Számomra egyértelmű a háború, böngészőháború. Én a buszos. Busz? András? Hát én nekem a Google TV a legizgalmasabb. Google TV. Jó, eddig bejöttem. Engem is ez a volánbusz, ez valahogy nagyon elkezdett érdekelni, úgyhogy csatlakozom Tücsihez. Legyen akkor a wifi kapcsolatos buszodás. Mondom akkor röviden, hogy miről van szó. A volánbusz távolsági járatainak több mint 60%-át látták el Wi-Fi kapcsolattal, amelyek hotspotként funkcionálva lehetővé teszik a netezést a járatokon. Az újításnak köszönhetően az utasok térítésmentesen internetezhetnek útközben notebookjaikon vagy egyéb WLAN elérésre képes eszközökön. Az internetes szolgáltatás 34 vonalon érhető el, többek között a bécsi, a soproni, zalaegerszegi, a nagykanizsai, a szekszárdi, a pécsi, a bajai, a szegedi, a battonyai és az egri járatokon vehető igénybe a Wi-Fi matricával ellátott autóbuszokon. Ez egy teljesen jó, valami végre, valami modern. Már erre szokták azt mondani, hogy amikor már majdnem mindenkinek már önmagától is lehet lassan eléréses ebében, most már lehet, hogy egy kicsit megkésed, de még mindig azt hiszem azért egy elég állás dolog. Megkésed? Miért lenne megkésed dolog? Ez egy nagyon-nagyon jó. Szóval éppen most van itt az ideje, mert mindenkinek tényleg olyan eszközök vannak már a zsebében, szinte már utánunk hajítják ezeket a ultramobil, nagyon mini eszközöket, amelyek természetesen tudnak wifit, és hát szóval szolgáltatója válogatja, hogy most meggondolom-e a második előfizetésemnek egy rendszerint nagyon jól kimódolt adatmennyiségű díjcsomagot választani. Éppen az az adatmennyiségű díjcsomag már a következő kategóriába tartozik, ami nekem kellene, tehát akkor fizessek mondjuk két vagy háromszor annyit érte, vagy pedig fizetek kevesebbet, de akkor meg nem tudok rendesen internetezni. Tehát ezek nagyon jó dolgok. Az emberek a volánbusz vagy egyszerűen buszon, vonaton, ilyen helyeken sok időt töltenek el. Azt pont meg tudom a leveleimet írni, pont el tudom intézni a munkámat. Mondjuk te nem buszozol, hanem inkább vonaton szoktál utazni. Vonatozom, de majd megnézem, hogy a székesfehérvári vonalon, buszvonalon van-e ilyen wifi szolgáltatás, és akkor elgondolkodom. Átérni a buszra, hogyha van? Elképzelhető. Némi kényelmetlensége jár nekem a közlekedés, viszont a wifi annyira hiányzik nekem az alatt az egy óra alatt, amíg Fehérvárról megjárja a vonat Budapestet, és ezért meg nem akarok fizetni egy vezeték nélküli internet kapcsolatot. És hiányzik, vagy pedig inkább kihasználnád azt az egy órát, amíg utazol? Mi hát az, ami számomra, nem tudom, szinoníma, kihasználnám azt az egy órát, amíg utazom, mert az alatt pont el tudom intézni a munkai levelezésemet, mert ha korán kellek, és este indulok, ha... Ez most még ugyan, hogy most még kihasználnád, de mondjuk fél év múlva már hiányozna, ha nem lenne valószínűleg. Egyébként meg szerintem a volánbuszokon ugye nagyon sok diák, meg egyetemista utazik, tehát őnekik pedig ez meg tanár. Igen, tehát róluk se feledkezünk. Két szempontból mindenképpen jó kezdeményezés, tehát még mindig az van, hogy tényleg annyira drágák még a mobil internetes csomagok, hogy az ember meggondol minden bájtot, amit letölt. Tehát, hogyha én most a buszon ott utazhatok, és van egy wifi, akkor értelemszerűen nem a mozgó, nem a telefonomon fogom az internetet használni, hanem a notebookon. Ráadásul meg tényleg az, hogy most már szinte minden diáknak van notebookja, és amíg beérnek, az addig ők is lehet. És tényleg most már belegondolunk, minden embernek a napja avval kezdődik, hogy átolvassa a leveleit, mert gyakorlatilag nagyon sok minden meghatározza az, hogy az egész napja ezek után hogy alakul. Attól függően, hogy minek a levelei, és hogyha most én ebben nyerek egy órát, amikor tulajdonképpen utazom, és most vagy tartalmasan töltöm el az időt, vagy ellötyögöm, vagy ez, akkor már sokkal hasznosabb, hogyha mondjuk ez alatt az idő alatt át tudom nézni a leveleimet. Nagy Isten, a javarészére még válaszolni is tudok, mire beérek a munkahelyemre, sokkal startra készebb vagyok, időt takarítottam meg, nyertem, tehát nem kell annyira kapkodósan például a napot elkezdenem. És arra gondoltam, hogy ugye itt felsoroltam a városokat, ahova nyilván ezek távolsági járatok, amikkel nem indították a szolgáltatást. De azon gondolkodtam, hogy egy városon belüli, tehát itt Budapesten például a BKV járatain is lehetne akár wifi szolgáltatás, még akkor is, hogyha csak néhány percig utazunk, néhány megállót egyik helyről a másikra, mert akár az e-maileket letölteni pár perc alatt is lehet, ahogy te mondtad az előtt. Hát a budapesti közlekedés, lenne ráció, mit tudom én, az ilyen 4-es, 6-os villamos, vagy egy piros 7-es busz hosszan, amikor az ember keresztül utazik a városon, nehogy Isten, szerintem egy metró teljeshoz, az már az egy komoly idő. De általában a budapesti közlekedés viszonyunk, hogyha az ember olyan, hogy szinte alig jut ülő helyhez, akkor elég nehézséget bármit elképzelni. Még az embernek van egy okos telefonja, amin úgy félkézzel nyomkodik, a másikkal kapaszkodik, azért még az úgy rizikós itt. Egyszer már beszélgettünk a Netidők műsorában arról a kutatásról, amiről most folytatjuk majd Kuruc Imrével, az NRC kutatás igazgatójával. A VMR Cool kutatásról van szó, amely nevéhez méltóan a fiatalokat célozta meg. 15-25 évesekről van szó, de nem csak az internetezési szokásaikról. Nem, hát sok mindent vizsgálunk, ugye itt az internetező fiatalok a célcsoport, de hát hogyha azt vesszük, hogy ebben a korosztályban már bőven 80% fölött van az internetezők aránya, tulajdonképpen az a kisebbség, aki az extrém, ha valaki nem használja a netet, ők a lemaradók gyakorlatilag. Így azt lehet mondani, erről a korosztályról azért elég átfogó képet ad egy ilyen kutatás, még akkor is, hogyha csak a netezőket nézzük. Nyilván fiatalok egy népszerű téma, ezért is beszélünk ebben a műsorban is erről. Meg hát sokat. Mi magunk is fiatalok meg vagyunk. Hát, nem beszél erről, de ugye meg azt de jó, ugye, nem sokszor még az interneten mindig azt mondják, hogy fiatalos médium, pedig hát most már a felnőtt lakosságnak a több mint a fele netezik, de ugye az mégis csak egy fiatalos dolog, pedig hát hogyha arra gondolunk, hogy akik mondjuk 10 évvel ezelőtt elkezdtek fiatalként netezni, azok most már lassan a 30-as éveikben járnak. Hát azoknak most már gyerekük van. Azok most már mi vagyunk. Úgyhogy ezek az olyan fiatalok, főleg, hogyha a 15-25-nek az alsó harmadát nézzük, akik tényleg már abban nőttek fel, úgy kezdtek gyakorlatilag írni, olvasni, tanulni, hogy ott volt az internet. Egészen mások a szokásaik, meg az attitűdjeik az internettel kapcsolatban. Hogy készül ez a kutatás, hogy az interneten keresztül válaszolnak bizonyos kérdésekre a fiatalok? Így van. Ez a nagy részt a mi panelünkön megy, ugye az NRC-nek van egy online válaszadói panelje, ezen végezzük a legtöbb kutatásunkat, ez most hát több mint 136 ezer főt számlál, ennek egy részét ugye fiatalok képezik. Tehát és az elején azt adja meg, hogy 15 és 25 év között van, rögtön a Cool kutatásba kerül bele. Nem, ez egy külön kutatás, erre meghívjuk őket, nyilván ezeket a fiatalokat egyébként is sokszor hívjuk meg kutatásokra, mert számomra egyébként kicsit furcsa módon a 15-25 éveseket sokszor egyetlen célcsoportként kezelik, több olyan szolgáltatás termék van, ami őket céloz, ahol ott hát azért, ha józan észre végig gondoljuk, egy 15 éves fiú, egy 25 éves férfitől nagyon sok mindenben különbözik, hát még egy 15 éves fiú, egy 25 éves lánytól, vagy nőtől, elnézést. Úgyhogy ennek ennél nagyon sokszor egyben kezelik ezt a korosztályt. Hát azért ti is egyben kezelitek. Igen, de mi egyébként a kutatás tanulmánya, ami ugye bemutatja a szokásokat, és nem csak az internetezés, hanem egyéb fogyasztási szokásokat is, ott külön vizsgáljuk eleve a férfiakat, nőket, illetve három korcsoportot még ezen a 15-25-ön belül is, mert tényleg egy 15-17 éves nem lehet összemosni már az egyetemről is kikerült mondjuk 23-25 évessel. Úgyhogy mi külön vizsgálunk mindent, és itt látszik is, hogy milyen iszonyatos különbségek vannak köztük. A kutatás nevében a Cool, az csak az életkorra utal, vagy pedig kifejez valamit a vizsgált témák közül is? Hát próbáltunk kreatívak lenni, amikor ennek a kutatásnak a nevét kitaláltuk. Éppen ez jutott eszünkbe, azt gondolom, hogy ez a cool életérzés leginkább a fiatalokra jellemző, vagy legalábbis ez a, hogyha azt mondjuk, hogy cool, akkor mindenképp valami fiatalos dologra gondolunk. Úgyhogy ezt próbálja kifejezni a kutatás neve. Biztos mást is lehetett volna adni ennek a kutatásnak. Mesélj nekünk akkor néhány fontosat. Kezdjük szerintem az internetezéssel. Mi az, ami elmondható a fiatalok internetezési szokásairól Magyarországon? Tényleg, mert fiatalok ugyanúgy interneteznek, mint a kevésbé fiatalok, csak jobban értenek hozzá, de ez így nagyon egyszerűsíteni a dolgokat. Nem, természetesen vannak olyan dolgok, amelyek inkább a fiatalokra jellemzőek az internet használatban. Szerintem ki lehet nagyjából találni, tehát azért ezeknek a kutatásoknak az a lényeg, hogy olyan túl sok nagyon meglepő dolgot nem árulnak el ebben az esetben a fiatalokról. Nyilván ők azok, akik leginkább látogatnak olyan oldalakat, ahol le lehet tölteni különböző zenéket, videófilmeket, de akár a videó megosztó szájtokat is ők látogatják leginkább. 25 év fölött egyébként ez csökken, ez a hajlandóság, hogy letöltsenek, torrentezzenek. Igen, általában a fiatalokra jobban jellemző, de már ebben a korosztályban, tehát a 15-25-ön belül is inkább a fiatalabbakra jellemző ezeknek az oldalaknak a látogatása. Természetesen közösségi oldalakat ugyanúgy látogatnak, mint az idősebbek, ugye ebben kevésbé van különbség az egyes korosztályok között, sőt tudjuk, hogy nagyon sok 50 feletti friss internetezőt éppen a közösségi oldalak vonzottak be az internetre. És hát mondjuk, amiben inkább eltérnek az idősebbektől, az nyilván olyan szolgáltatások, olyan online szolgáltatások igénybevétele, mint mondjuk a vásárlás, tehát az internetes vásárlás, az inkább a 30-asokra kezd már jellemző lenni, vagy mondjuk hírportálok, gazdasági szájtok látogatásra kevésbé jellemző a fiatalokra, azt hiszem ezek sem olyan meglepő dolgok. Náluk egyébként, hogyha azt kérdezzük, hogy az interneteknek mi a legfontosabb funkciója, akkor a kapcsolattartást jelölik meg. Tehát számukra az internet az a kapcsolattartásnak a legfontosabb eszköze. Nyilván ezt fejezi ki az, hogy közösségi oldalakat látogatnak. Ez mutatkozik meg abban, hogy ők használják az összes internetezőn belül legaktívabban a különböző chat programokat, MSN-t, Skype-ot, de ugye főleg az MSN-t. Tehát nekik akár a legközelebbi ismerőssel az iskolában nap mint nap, akivel találkoznak, azzal is az interneten utána tartják a kapcsolatot. Ha már a kapcsolatoknál tartunk, kapcsolattartásnál, az e-mailnek hogyan változik, vagy nem változik a szerepe a fiatalok életében? Ugye régóta tudjuk az e-mailről, hogy a legfontosabb alkalmazás az interneten, majdhogy nem mindegyik korosztályban, de talán ez a hangsúly elmozdulhat. Erről régóta beszélünk. Igen, és ez valószínűleg meg is érne egy külön kutatást. Ennyire kifejezetten az e-mailt például ebben a felmérésben nem vizsgáltuk, de azért az látható, meg tényleg a tendenciák azt mutatják, hogy nem csak az e-mail, hogy az e-mailnek a szerepe valóban főleg a sima kapcsolattartásra vonatkozóan kezd visszaszorulni, inkább mondjuk fájlok küldésére nyilván az ember még e-mailt használ inkább, de többek között a közösségi oldalaknak a chat szolgáltatásai már a hagyományos üzenetküldő programokat is veszélyeztetik, kiváltják, mert valóban, ha egy közösségi oldalon elérhetek minden olyan funkciót, ami egy kapcsolattartáshoz szükséges, akkor miért használnék több platformot ehhez? Tényleg jó lenne egyébként később majd erre a témára visszatérni, hogyha kialakul egy ilyen trend. Mert abszolút elképzelhető, hogyha egyébként tényleg minden üzenetet csetelve, meg gyors üzenetként megosztanak egymással az emberek, akkor visszaszorul majd az e-mail. Hát igen, csak elnézést, hogy közben beszélek, de ahogy pont ez a korosztály iskolás gyerekből, hadd fogalmazzak így, egyre inkább felnőtté válik, egyre kiteljesednek a társadalmi kapcsolatai is, egyre több intézményrendszernek válnak a részeivé, egy professzionálisan működő felnőtt intézménybe fognak bekerülni, egyetemre fognak járni. Ott lehetetlenség egy egyetemet elvégezni aktív e-mail kapcsolat nélkül, mert a tanárokkal, az adminisztrációval, tanulmányi osztály, az ügyfélszolgálattal, a hivatalokkal, mindegyikkel e-mailben lehet csak elintézni hatékonyan dolgokat, és elkezdenek dolgozni, elképzelhetetlen bármilyen munkahelyen ma már e-mail nélkül. Tehát ahogy nőnek, nem fog kikopni ugyanúgy, ez, csak... Sőt, az e-mail az, amit minden, de gyakorlatilag nincsen internetező, aki ne e-mailezne. Aha. Én ugye azt mondtam, hogy a kapcsolattartás bizonyos formái eltűnnek az e-mailből. Nyilván a hivatalos, vagy akár egy munkahelyi kapcsolattartásban ugyanúgy megmarad majd az e-mail használva. András? Én azt vettem észre, hogy ugye a különböző ilyen azonnali üzenetküldő szolgáltatások, ahogy maturálódik az ember, hogy ilyen csúnya szót használja. Hát ez gyönyörű, maturanda. Ugye egyre jobban kerül át egy olyan szférába, amikor már tudatosan nem használja az ember. Ugyanis benne van magában a névben, hogy ez azonnali üzenetküldésre szolgál. Hogyha valaki azonnali üzenetet küld nekem, akkor arra azonnal vár választ, már pedig az embernek a felnőtt életében ugye nagyon sokszor az van, hogy valamilyen munkafolyamatot végez. Nem fér bele az abba, hogy az azonnali feljövő üzenetekre azonnal válaszoljon. Hát szerintem magadról beszélsz. Én nagyon sok felnőttet ismerek, aki azért szereti az azonnali üzenetváltást. Én persze, és létezik is ez egyébként, de én azt vettem észre, és most már látok ilyen felméréseket, kutatásokat, ugye pont, vagy hát javaslatokat is, meg leírásokat, hogy hogyan növeljük meg a produktivitásunkat. Hogy csak a napnak bizonyos szakaszaiban kapcsoljuk be ezt a dolgot, és limitáljuk azt, hogy tudom én, ettől eddig vagyunk elérhetőek ezen, és közte pedig ugye végezzük a produktív munkát. Egyébként az e-mail-el szemben pont ezeknek a üzenetküldő szolgáltatásoknak, vagy akár a közösségi oldalaknak, ugye még az egy előnye, hogy hogy ott rögtön, ott tudom, hogy valaki online van, ott van, jelen van, ha én küldök neki valamit, az biztos, hogy látni fogja, meg fogja kapni, vagy nagyobb valószínűséggel, mint egy e-mail esetében. Tehát tényleg az ilyen gyors, azonnali üzenetekre valószínűleg nem csak a fiatalok, hanem egyébként is az internetezők inkább használnak ilyen platformokat, mint mondjuk küldenek egy e-mailt. Na menjünk tovább a VMR Cool témáiban. Én itt kiírtam magamnak, a fiataloknak szóló honlapok látogatói profilja, például ezt is vizsgálja a kutatás, meg számítógépes eszközök használata. Válasz, melyikről mesélsz, Imre? Hát a honlapok profilja, nyilván a fiataloknak szóló honlapoknak fiatalos profilja van, ez egyértelmű. Ugye, amit mondtam, hogy milyen típusú szolgáltatásokat vesznek igénybe inkább a fiatalok, ez befolyásolja azt is, hogy milyen honlapokat látogatnak. Tehát és milyeneket? Hát az ő körükben akár a videó megosztó szájtok látogatása, akár a letöltésre alkalmas szájtok, vagy a közösségi oldalak, sőt bizonyos közösségi oldalak inkább a fiatalok által látogatott. És említetted az előbb, hogy a híreket kevésbé, ez azt is jelenti, hogy a hagyományos portálokat nem nagyon szeretik látogatni a fiatalok? Hát a hagyományos portáloknak, ugye egy nagyon nagy látogatottságú portálok azért egy olyan látogatói profillal rendelkeznek, ami egy ilyen általánosabb látogatói profil, de igen, tehát például egy gazdasági szájt, vagy egy már egy ilyen kifejezetten hírszájt, tehát ami azért nem rendelkezik annyi külön aloldal vagy alkalmazással, ami több, nagyobb rétegnek szólhat, vagy több fajta felhasználónak, azok igen jellemzően kevésbé látogatottak a fiatalok által. Ez azt is jelenti, hogy aki el akar jutni a fiatalokhoz, kevésbé ezeket a hagyományos formákat kell előnyben részesítsék, és inkább meg kell keresni azokat a csatornákat, weboldalakat, ami kifejezetten a fiatalok számára vonzóak. Hát, ha a fiatalokat el akarja érni egy adott esetben egy hirdető, akkor nem is biztos, hogy csak azt kell nézni, hogy hol érhetjük el őket, hanem valószínűleg azt is, hogy hogyan. Tehát az ő esetükben már nem biztos, hogy azok a megoldások, azok a hirdetési megoldások működnek, amelyek mondjuk a mi korosztályunknál még. Éppen azt hiszem tegnap hallgattam pár napja hallottam egy előadást, hogy a fiatalokról, és ott is ez jelent meg, hogy tényleg ők már egy egészen más tempójú világban élnek, nekik azok az üzenetek, amik még számunkra létezőek, meg felfogjuk, nem biztos, hogy az ő agyukba egyáltalán eljutnak, és őket, az ő érdeklődésüket felkeltik. Illetve hát nekik mondjuk a zenebuli ingyen letölthető, megvehető, vagy nem veszed, nem kell megvenni. Mögé egyébként egyre inkább oda kerül a Web2 is. Ja. Tehát nekik valószínűleg a Web2-es alkalmazásokba kell elrejteni azokat az üzeneteket, amelyeket mondjuk egy hirdető szeretne feléjük kommunikálni. Te, aki így rálátsz az egész kutatásra, hogyan látod, hogy a fiataloknak az internetezési szokásai nagyon másak, mint a felnőtteké vagy idősebbeké, vagy pedig azért alapvetően hasonló, némi kis eltéréssel. Én szeretem azt a megkülönböztetést, hogy hasznos, meg szórakoztató internet, ami azt jelenti, hogy minden ember életében van az internetnek hasznos funkciója is, meg szórakoztató is. Ahogy egyre idősödik valaki, annál inkább úgy tűnik, hogy kihasználja azokat a funkciókat az internet, amelyek hasznosak. Gondolok itt a bankolásra, vásárlásra, vagy ügyek intézésére. A fiatalok főleg... Atya úristen, ebből döbbenek rá, hogy akkor én már idős vagyok. Főleg a fiatalokon belül is a legfiatalabbak, azok egyértelműen azt mondják, hogy számukra az internet inkább szórakozás. Tehát nyilván életük része, nem tudnának nélküle meglenni, de ez egy szórakozás, a szórakozásnak az eszköze, meg ugye a kapcsolattartásnak, de az ő esetükben még a kapcsolattartás is sokszor inkább a szórakozást jelenti. Most az, hogy dumcsizok és beszélgetek a haverokkal, az nem egy hasznos dolog ilyen szempontból, hanem inkább egy unaloműzés, időtöltés. Ugyanez jellemző rájuk, és a közösség, ezért is látogatnak, hogy a közösségi oldalakat nagy arányban, mert ott is egy nagyon ritka az, hogy nagyon kevesen vannak, akik csak kifejezetten céllal mennek fel ilyen közösségi oldalra, mert most valakit meg akarok keresni, vagy mert most valakinek üzenni akarok. Egyszerűen unaloműzésből, időtöltésből vannak ott, és ott élnek egy második életet gyakorlatilag. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Az nem meglepő számunkra, hogy a fiatalok interneteznek, de hogy az óvodásokat is odahajtják most már a számítógéphez, hát az mosolyt csal mindenkinek az arcára, így most Kovács Tücsi Mihály arcára is, akinek a kedves kis hites felesége foglalkozik óvodásokkal. Így igaz, és be kell valamit rögtön az elő, hogy ne legyen félreértés, nem az óvodások kerülnek a számítógép elő, hanem a szülők. Történt ez mindez úgy, hogy 3 évvel ezelőtt egyik kedves barátom hogy nem véletlenül pont a párom csoportjába hozta a kislányát, és egyszer csak megkérdezte, hogy páromat, hogy mit szólna hozzá, hogyha lenne az, mondjuk ki, Ormi csoportnak, így hívják a csoportot, lenne az Ormi csoportnak egy ilyen közösségi szájtja. Egy ilyen közösségi hálója, szociális háló, ami csak a csoporti, ami lehet belül tájékozódni. Kezdjük ott, hogy a párom először nem értette, hogy mit akar, de hát az a barátom úgy döntött, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha ő 5 perc alatt megcsinálja, mert ugye már vannak ilyen szolgáltatók, ahol mindenki csinált már magának ilyen közösségi szájtot. Megcsinálta 5 perc alatt az adminisztrációs részt, és talán leült a gép elé az óvodének, és megmutatta, hogy kérem szépen, ez itt az óvodai csoporté, ide adminisztratív jogot kap a 2 óvodéni, és meghívja a szülőket a csoporthoz. Tehát akkor ez egy non-stop szülői értekezlet az interneten. Egészen pontosan. Igen, tehát egy non-stop kapcsolattartási lehetőség. Az első szülői ugye bár mindig fölveszik az adatokat, most már teljesen természetes dolog, hogy már nem csak a telefonszámot veszik föl, hanem az e-mail címet is. Ezek alapján, hát például most megindult csoportban mindössze 2 olyan szülő volt, akinek egyáltalán nem volt e-mail címe, és nem internetezett. Ezek után mindenki meg lett hívva, visszaigazoltak, és akkor beindult itt egy közösségi élet. Egyrészt a óvónők ebből tevőlegesen kivették a részüket, fotóztak a különböző foglalkozásokon, kirándulásokat, ezeket a fotókat föltöltötték ide megosztásra. Azon kívül a óvónők általában hetente egyszer beszámoltak arról, hogy mi történt az elmúlt héten, de nem csak ilyen... A szülők igénylik egyébként ezeket a beszámolókat? Igen, igen, másrészt már csak azért is, mert például annyira részletesen belemennek, hogy például most tanultuk az ilyen meg olyan mesét, hogy ezt akár a szülők otthon tovább mesélték, tudják, hogy mivel, hogyan beszélgessenek a gyerekről, a gyerekkel az óvodai élményekről, mert már vannak információi róla, hogy milyen élmények érték az óvodában, ha a gyerek azt mondja, mi volt az óvodában, semmi. De nem beszéltetek, jaj, de a piroska és a farkas, persze nem volt, de igen, és akkor tudnak miről beszélni. De egyrészt egy ilyen bizonyos adminisztrációs része is így fut a dolognak, tehát például ilyen körleveleket az óvónők, hogy kérem szépen ebben a hónapban most ezt és ezt kérünk behozni a foglalkozásoknak a eszközigényére, meg ebben a hónapban most ide megyünk, jövő hónapra szervezünk egy színházlátogatást, amire 15-ig lehet jelentkezni, ennyi. Tehát egy nagyon precíz szülői tájékoztatást tudnak nyújtani, de amellett megvannak ezek a kellemes részei is a dolognak, hogy például fönntartanak gyerekszájrovatot, amelyikben nem csak ők, mint óvónők, hanem a szülők is fölteszik a saját gyerekszáj élményeiket, hogy milyen kis trükkös dolgokat mondtak a gyerekek a akár otthon, akár a foglalkozáson, akár csak az öltözőbe. Ez még archiválás jelleggel is nagyon hasznos, hát saját gyermekkorunkból már alig emlékszünk ilyen dumákra. Igen, igen, és végül tulajdonképpen tényleg az van, hogy a 3 éves óvodáskor, ami tényleg az embernek nagyon kiesnek az emlékek, igen komoly mennyiségű információ halmozódhat föl. Most ezzel kapcsolatban fölmerült 2-3 probléma. Tehát ugyebár van az a helyzet, hogy 3 évente ugyebár lecserélődik a csoport. Akkor mi a helyzet most, hogy mit csináljunk? Ezt archiváljuk, mert a csoport az továbbra is Ormi csoport marad, csak teljesen úgy gyerekek kerülnek bele, hogy ezt le kell kezelni. Aztán volt egy olyan, azzal is volt probléma, hogy például valamelyik gyerek elköltöznek a szülők, és hát mondjuk a nagy csoportot már más óvodába végzi, akkor most neki megmaradjon a hozzáférése, vagy nem maradjon meg, vagy mennyi ideig maradjon meg még ez a hozzáférés, de illetve olyan problémák is jelentkeztek, amikor hát amit tulajdonképpen valamilyen döntést kellett hozni, amikor például jöttek olyan igények, hogy jaj, szeretné a nagymama is megnézni, hogy ő is kaphatna hozzáférést, vagy a nagybácsi, és akkor tényleg kellett fektetni azokat, hogy oppá, akkor kiférhet hozzá, mert ugye már tényleg eleve abból indultak ki, hogy egyrészt ez csak a szülőké, gyakorlatilag mint egy nagy család működik, ehhez a külső világnak semmi köze, ebből kifolyólag ez teljesen zárt, külső emberek bele se tekinthetnek, csak aki meghívást kap, az vehet részt a csoport életében így. Kérdezzük már meg az óvodáskorú kislány édesapját, hogy egyébként igényli-e az ilyen típusú kommunikációt az óvonőkkel, meg a többi szülővel? Igen, nagyon is. De minden szavával egyetértek Tücsinek, ez elemi igény. És egyébként ezek a tájékoztatási formák a mi óvodámban is működnek, csak jellemzően nem egy közösségi szájton összekapcsol szolgáltatás csoportként, hanem mondjuk van egy informatikus apuka, az egy pillanat alatt összedobott egy levelező listát, és mi szülők a levelező listán érintkezünk egymással. Az óvónéniknek nincs e-mail címük, ők nem tudnak számítógépet kezelni, típus óvónénik, nagyon szeretjük egyébként, őket imádjuk. De hát az ilyen szempontból semmiféle érintkezés velük ott nincs, de mi szülők egymással nagyon jól meg tudjuk osztani az ismereteket, és mindig van tájékozottabb szülő, aki ezt meg azt hallott, mondta neki az óvónén, tehát terjednek a hírek, ez az informatizálás, én úgy gondolom, hogy roppant fontos, mert még az óvoda az a korszak, amikor nagyon erősen rajta van a szülői kontroll a gyerekeknek a mindennapi életében, és az óvoda is borzasztó sokat vár el a szülőktől. Az iskola az egy tök más terep már ilyen szempontból. Miért fontos az, hogy közösségi oldalon van ez a csoport? Miért nem elég egy levelező lista, ahogy Zoli is mondja? Mert sokkal praktikusabb egyrészt. Tehát az, hogy a levelezési listán ugyanúgy kerülhetnek a dolgok, mint hogy az ember levelezik, ide rakja a levelét, véletlenül kitörli a levelet, följebb kerül a listámba, és már meg se nézi, de ez még bármikor bemegy, az mindig ott van elő. És akkor már ráadásul még tényleg itt van az a lehetőség, hogy ezek a klasszikus fájl megosztási feladatok itt vannak. Tehát például az föl lehet tölteni a képeket, akár videókat is föl lehetne tölteni. Pusztán csak azért nincsenek most már idéntől fönn videók, mert eddig azok is voltak, mert ez a szolgáltató azóta már bevezette, hogy díjat kér azért a szolgáltatásért, és van egy ilyen középkategóriás, amivel remekül ki voltak fotók abban, amik belefértek, a videó már nem, és úgy döntöttek, hogy ez az összeg az, amit az óvodai csoport ki tud gazdálkodni, mert gyakorlatilag ezt az összeget az óvodai csoport közös csoportpénzből állják. És tényleg az van, hogy az egész egy sokkal közösebb, és egy valós tartalom képződik. Komplexebb szolgáltatásokat nyújt. Tehát egy csomó minden ott, nem csak levelezni tudunk egymással, hanem üzenőfal is van, oda ki lehet tenni a hirdetéseket, hogy nálunk a fali újságra van kirajszögezve, meg természetesen fotókat meg lehet osztani, mind egy rendszerben. Ez nálunk is megvan, csak van egy másik szájt, ahol a képeket töltjük föl, vagy a harmadik szájt, ahol ezeket, és itt oda-oda kell mászkálni, itt pedig minden egy helyben van. Tehát ez van nagyon parafatábla, vagy gyerekrajzok vannak kirakva, van a másik parafatábla, ahol a szülőknek üzennek a tanító, az óvónénik, és a többi. De ez így minden praktikusan, egy helyen, kényelmesen, 24 órában elérhetően. Tehát nincs az a probléma, hogy úristen, meg kell keresnem most az e-mailjeim között, hogy jaj, mikor is lesz az a színház, vagy meddig kell befizetnem, vagy nekem kell holnap gyümölcsöt bevinnem. Egyszerűen fölmegy, ránéz, ott van, hoppá, kész, 24 órában. Egyrészt ugyebár ezzel a óvónőknek is a munkája könnyebb. Mert hát úgy az ember elfelejti a dolgokat, mindig, jaj, jó volt jönni, elfelejtettem, mikor megyünk, nincs szükség az ilyen fölösleges, többszörös körök futására. Roppant praktikus és kényelmes használatú az egész. Egy olyan ötletről fog most beszámolni nekünk Borek András, ami hát nekem már elég régóta benne volt a fejemben, hogy de jó lenne, hogyha volna egy ilyen weboldal, ami megmutatná, hogy például, hogyha van mondjuk a Microsoft Office, akkor annak a nyílt forráskódú megfelelője az OpenOffice.org. Ez nekem is, nem tudom, hogy miért, de nem jutott eszembe eddig, pedig annyira kézenfekvő és annyira triviális, hogy nem tudom, erre mondják, hogy egyszerű, mint a fajék egyébként erre az ötletre. Lehet, hogy azért nem csinálták meg, mert azért ez a zárt forráskodó programokat gyártó cégeknek azért nem annyira tetszős dolog. És akkor mi van? De lehet, hogy megakadályozták, arra akarok célozni. Mivel? Nem tudom. De hát vannak eszközeik. Na jó, tehát itt gyakorlatilag nem egy olyan oldalról van szó, ahol megy az egyik típusú alkalmazásoknak az alázása és a másiknak az istenítése, hanem pusztán arról van szó, hogy egy nagyon korrekt választási lehetőséget kínálnak. Ugye ismerősek az ember életéből azok a zárt forráskódú alkalmazások, amelyekkel mondjuk nap mint nap egy átlagos felhasználó találkozik. De valaki már hallotta, hogy hát igen, vannak ezek a nyílt forráskódú dolgok. Na, hogyan lehetne valami alternatívának utána nézni? Ilyenkor az ember általában mindig az, hogy megkérdezi az ismerősét, aki ebbe a világba jobban mozog. Te nem tudsz valami olyan alkalmazást, amilyen helyett lenne jó? És akkor a másik vakarja a fejét, hogy hát én ugyan életemben nem használtam ilyen alkalmazásokat, de utána nézek, és az embernek kell molyolni, utána járni, hogy na vajon melyik lehet az az alkalmazás, ami jó lehet annak a... az ismerősnek, aki a tanácsot kérte. Vagy aztán van egy másik módszer, hogy olyan weboldalakon, ahol szoftvereket lehet letölteni, ilyen szoftver raktárakban körülnézni kategóriás szerint. SourceForge-on, de ott meg gyakorlatilag a bőségnek olyan zavara van, hogy ember legyen a talpán, aki onnan kiválassza a dolgot. Pacsit, hát meg aztán mondani. Tudni kell például, hogy szövegszerkesztő vagy irodai programcsomag, hogyha példánál maradunk, hogy azt hogy van angolul, mert rá kell keresni a neten angolul. Hát még talán ez a kisebbik probléma, inkább a nagyobbik problémának én azt érzem, hogy azért funkcionalitásban nem mindig ugyanazt kapja az ember, mint amit a már általa ismert valamitől elvárna az ember. Többé-kevésbé vannak átfedések, van, ami az egyikbe jobb, van, ami a másikba jobb, de általában az a folyamat, amíg az ember megtalálja azt az alkalmazást, mondjuk nyílt forráskódú alkalmazást, ami neki a feladat elvégzéséhez a legjobb, az időbe telik. És ez egy ilyen kipróbálom, bejött, nem jött típusú dolog. De egy idő után azért ez elég macerás. Szóval miről is van szó? Itt egy olyan oldalról van szó, ahol hát én úgy vettem észre, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény kézi munka volt, hogy gyakorlatilag 100 számra vannak fönt a zárt forráskódú szoftverek, de nem csak a neve van fönn, vagy a gyártója, hanem egy nagyon jó kis összefoglaló leírás, hogy ez mire is szolgál, mi ez a program. Felsorolja, ezeket pirossal szedi, és alatta zölddel szépen kilistázza azokat a nyílt forráskódú programokat, amelyek alternatívát jelentenek. Tehát, hogy ugyanazokat a funkciókat tudja betölteni? Igen, tehát, és erről is ad egy bővebb leírást, hogyha rákattintok valamelyikre, erről is ad egy bővebb leírást, hogy ez miben helyettesíti, vagy mely területeken tudja helyettesíteni azt az alkalmazást, aminek én az alternatíváját keresem. Ráadásul a felhasználók értékelhetik, hogy mennyire valósítja meg azokat a funkciókat, 1-5 csillagig ezt az értékelési rendszert ismerjük. Isten igazából nem kap az ember zsákba macskát. Nagyon korrektül, nagyon pontosan le van írva, hogy mire jó az az alkalmazás, milyen nehézségek, vagy milyen átállási nehézségek vannak. A felhasználók véleményeket írhatnak, hogy nekik most tetszett, nem tetszett, mi tetszett benne, illetve mi nem tetszett benne. Tehát egy nagyon-nagyon jól összeszedett, és látszik, hogy ebbe kézi munka van, kérem szépen. Tehát ez egy igazi unikum a mai világban, amikor minden automatizálva van, és minden össze van szipkázva mindenféle csatornából. Nagyon jól használható oldal. Én tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, aki bármilyen alternatívát keres. És hogyha megtaláltuk azt a programot, amire nekünk szükségünk van, gondolom, hogy elég egy kattintás. Hát igen, ott van a link, hogy honnan lehet elérni a szoftvernek a weboldala, hogyha van saját oldala. Tehát minden kézre áll az oldalba, úgyhogy én merem ajánlani. Tényleg egy zseniális ötlet, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen, nagyon precízen van összeszedve minden információ rajta. A weboldal neve is kifejező, egy rövidítés, azt még szerintem mondjuk el. Így van, úgy hívják, hogy osalt.com. Hát mert ugye open source ez alternation, nem? Így van, én nem tudom, én az OSALT-ra gondoltam, hogy valamilyen show-val kapcsolatos dolog. Hát ez rövidítés, open source, igen, ez as, ugye? Igen. Alternatív. Igen, de nagyon jó oldal. Az InfoSotárban a biztonságtechnika világába fogunk elkalandozni. Egy olyan kifejezéssel, amiről már évek óta szó van, egyszer még a PCT-ben Spányik Balázs beszélt is egyébként a RAID-ről. Ez következik most, Bódi Zoltán. Igen, de nem a rovarírtó. Egy kicsit sztorizhatok? Hogyne. Mert a főiskolán, ezt többször emlegettem már itt a műsorban, és bevezettünk, kitaláltunk, hogy kb. 2 éve egy érdekes kurzust, amivel az infotechnológiát, ugye kommunikáció szakos, média szakos hallgatókat képzünk, és itt roppant fontos az infotechnológiai ismeret, nem csak a program kezelési vagy eszközkezelési ismeret, hanem annak a tartalommal, a tudással való feltöltése. Tehát mi a szakma felől közelítjük meg ezt a dolgot, ez egy nagyon korszerű gondolat egyébként, és tényleg sokat dolgoztunk vele, és most az elején tartunk ennek a kurzusnak, fél év eleje van még külön tulajdonképpen, a biztonsági technológiai kérdéseken nagyjából túl vagyunk. Hát, fiúk, lányok, hát megdöbbentő érdekességeket lehetett meghallani ezektől a 18-20 év közötti fiataloktól, hogy milyen gyakorlatilag nulla, vagy 0,1 lehet értékelni egy 10 fokozatú skálán mondjuk a tájékozottságot. Hogyan, írtam velük egy tesztet, egy ilyen dolgozatot, hogy össze kell állítani, hogy hogyan mentenek ők, meg hogyan végeznek adatduplikálás, meg archiválás, meg ilyesmit, és azt mondja, hogy egy-két órát foglalkoztunk már a témával egyébként, és bírt olyat írni, hogy hát a telefonja SD kártyájára, vagy elküldi a legjobb barátnőjének e-mailben mindig a legfontosabb adatait. Meg tényleg energiát fektettünk bele, hogy a flash memóriára, pendrive-ra nem lehet menteni, biztonsági mentést végezni. Nem archiválunk rá, mert ez több szempontból is alkalmatlan rá. Tehát elképesztő. Ugyanakkor meg a használati szokásaik és a használati gyakoriság, illetve az a preferencia, hogy milyen adatait tartja archiválandónak a hallgató, a gyakorlatilag 100%-ban a letöltött zenék és a letöltött filmek, illetve a fényképei, amelyek, csak zárójelbe teszem hozzá, még véletlenül sem fordul elő sehol az, hogy azok a dolgozatok, amit iskolában meg kellett írni, ez semmi. Hát az beadtam, utána kitörlöm, kidobom, nem kell. Szükséges, rossz. Szükséges, és egyetes foglalja a helyet. A drága jó fényképek, meg a letorrentezett zenék, meg filmek elől, és ez irányította rá a figyelmemet, hogy megdöbbentően változnak a felhasználói szokások a fiatalok körében is, de máshol is, és borzasztóan gyűlnek az adatok a gépeken. És manapság már egyáltalán nem elképzelhetetlen egy mezei felhasználónak sem nagy tárkapacitású, tehát terabájt, az nagyon brutális, tehát vagy másfél terabájtos háttértárolót, külső merevlemezt, vagy akár belső merevlemezt is beépíteni a gépébe, ez elérhető mind összegben, mind technológiában már bárkinek, és itt bizony gyűlnek az adatok, akárhogy is van, gondoskodni, előkerül magától az a gondolat, hogy hoppá, én már belefektettem mondjuk ezek a fiataloknál mondjuk 5 évet abba, hogy torrentezem a zenéimet. Az az életem legfontosabb eddigi teljesítménye, gyűjteménye. És elég nagy bosszúság, hogyha ez mind elvész, valamilyen hardverhiba jó voltából. Igen, így van, hogyha valamilyen hardverhiba van, vagy én ügyetlen voltam, és valamit rosszul csináltam, és emiatt véletlenül elvesznek, hogy hozzáférhetetlenné válnak az adataim, mert persze, természetesen a rendszerlemezre mentünk mindent, hát ugye miért ne? Na mindegy, szóval ezeken már hál' Istennek túl vagyunk, és itt kerültek el az archiválási technikák, és beleütköztem újra a RAID kifejezésbe, ami jó néhány évvel ezelőtt, egyébként 87-ben az Egyesült Államokban, a Berkeley Egyetemen fejlesztette ki egy kutatócsoport magát a technológiát, és akkoriban, és még vagy 10 évig legalább a nagy rendszereknek, jellemzően a szerver, tehát a szolgáltató rendszereknek volt egy nagyon sajátos architektúrájú adattárolás és adat áramlás biztosító eszköze, amelyiknek a lényege az volt, hogy biztonságosabbá tette, tehát megbízhatóbbá tette a rendszernek az adat hozzáférését, és bizonyos mértékben gyorsította is az adatáramlást. De ez egy, nem akarok a részletekbe belemenni, mert nem is értek hozzá, de szóval ez egy nagyon, nagyon karakteresen kitalált rendszer volt, és elnevezték RAID-nek, amiről tudja valaki, hogy hát természetesen betűszó, tudja valaki, hogy mit jelent? A feloldás? A feloldása, igen. Valamilyen tömb az az a erre. A tömb erre, az arra még én is emlékszem, hogy tömb. De hogy a többi, az mi? Fogalmam sincs, mert... Az R, tehát az R az elején, az ugye redundant, tehát redundáns. Az A, az az array. Az a tömb. Igen, igen, tömb sor. Of independent disks. Tehát a független vagy különálló lemezek, mert ugye a RAID rendszernek lényeg, hogy több háttértáról, több merev lemez van a rendszer, 2-3 sok, és ezeket összekapcsolja azoknak a működését, és a maga az op rendszer az egy tárolóegységnek látja, de gyakorlatilag többszörözi az adatokat, meg többszörözi az adatáramlást. Szóval így lesz redundáns. És így lesz redundáns, tehát így van. Tehát különálló lemezek, redundáns tömbje vagy sora. Ugye erről van szó, az a Redundant Array of Independent Disks. És ami még érdekes, tehát egy klasszikus betűszó, egy szépen leírt, megfogalmazott, semmi informatikai szakszleng nincsen benne, egy nagyon puritán, által nagyon szeretett, precíz mérnöki gondolkodásmóddal leírt kifejezés. Ez is mutatja, hogy még 87-ből származik, mert hogy akkor de... még nem keletkeztek ilyen vicces kifejezések. No, igen, igen, igen. És ami vicces viszont, hogy a mai világban, tehát a 2000-es évek, a 21. század első évtizedében a RAID jelentése bizony módosult, és ma már ezek a rendszerek és ez a technológia, miért beszélünk ugye itt róla, mert hétköznapi otthoni számítógépekben is teljesen hétköznapi módon hozzáférhető, már kilépett a nagy rendszereknek, meg a rendszergazdáknak a kezéből. Ha van erre technológia az alaplapon, vagy a számítógépen, valamilyen módon, ez egyszerűen elérhető. És a RAID-nek kezdenek nevezni minden olyan adattároló, redundáns adattároló, tehát adatokat többszöröző, ez a redundáns adattároló rendszert, ami egyébként nem RAID, csak valahogy úgy hozzák létre, hogy hasonló módon. És hozzá kapcsolódott ez a kifejezés. Pontosabban az alapjelentés az bővült és általánosodott. Az egy analogikus módon, hasonlóságalap, egy elem hasonlít az én adattároló rendszeremben az eredeti RAID technológiát, tehát úgy fogom lassan nevezni, és tényleg erről van szó. A gyerekek szokták ezt mondani, akik ismerik és adnak is az adatbiztonságra, hogy RAID-be kötöm a merev lemezeimet. Ugye, tehát az nem RAID rendszer, de RAID-be köti. Tehát az azt jelenti, hogy valamilyen tükrözéses módszerrel ment. Amikor elment, nem egy helyre ment, hanem több helyre is ment a rendszer. Érdekes, a klasszikus jelentésváltozási sorral szembesülhettünk. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formában újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők osztálytársaságát hallották, viszont hallásra.